Przepraszam, pan tu za zupą? No owszem, podobno najlepiej stanąć tu już z wieczora. Zgadza się, pan Arybu? Nie rozumiem. Znaczy się bezrobo. Tak, bezrobotny, adwokat, zredukowali mnie. A pan też jest Arybu, to znaczy bezrobotny? A jakże, włamywacz, resocjalizowali mnie z Kubańca i zostałem bezrobotny. A ta zupa, dobra chociaż? Niezła, nazywają ją łomatka. A to czemu? Bo jak jeden inspektor z sanepidu jej spróbował, to tylko zdążył krzyknąć łomatko i wykonał plecy, przewracając kociołek. Masz pan co? Nie rozumiem. No wiesz pan, kuka. Alkohol? No niestety, no. A ja mam polówce. Chętnie. A co pan ma? Koniak? Jeśli idzie o koniak, to najważniejszy jest bukiet. A i owszem, to ma bukiet. Zobacz pan. Lwia paszcza, woda kwiatowa po goleniu. I pan to chce pić? A czemu by nie? No przecież jest pan nieogolony, no. Uff, faktycznie. No dobra, daj pan. No, darowany lwiej paszczy się w zęby nie patrzy, no. No. Dobra, masz pan. Konsumujesz pan organoleptycznie, o, pod nalepkę, a ja skoczę się ogoli. Zaraz. Jak pan ma na imię? Kazimierz, no lecę. Siadaj tu, zaraz i nie spiesz, każdy. No. Ciekawie było, ciekawie, no. No siadaj, stary, i słuchaj, spokojnie. No dawaj. Usłyszysz niezwykłą historię. No, dawaj. Więc najpierw wpadł Józek z tym florkiem. No. Więc pyta mi grzecznie. No, masz co? A ten ci wyciąga Fiodorkę. No wiesz, no. Tak ono z podłużną flaszką, nie? No nie, zakręcką taką sandość. I nagle pojawia się młody dzidek. Wiesz. I jak to on, no, w krzyk, co jest grane? Miał tak. Żyto, dwa okocimy. Ale w tym jedno odkapslowane, no. Noc była bezchmurna i wonna, z wysoką kulturą na ty. Noc była w sumie upojna, śpiewały słowiki, szczekały psy. Pił Józek i Florek ze szwagrem, co warsztat naprzeciw ma. Pił dziw sybaryta i jego kobita, i moja kobita i ja. Pił dziw sybaryta i jego kobita, i moja kobita i ja. I gdy gdzieś o pierwszy, no, zrobiło się kiepsko, skoczyłem do babki za bramę, nie? Co prawda to Józek miał, no, wodę fryzjerską, no ale no, chciał zostawić na rano. Nie, to mówisz, nie? Jak dzidek wyciągnął dwa jasne, już czułem zmysłowo, że gasnę. No wiesz, jak się przyswaja z Bogusiem i Władkiem, no. Ja to wiem. No więc twarzowo upadłem w sałatkę, no. A potem na sępa wpadł Paweł, no. By w szklance zamoczyć szczękę. Znam go. Ciekawie było, ciekawie. I tak nietypowo w sumie. Pięknie. Tak było. Noc tak była jest. Bezchmurna i wonna, z wysoką kulturą na ty. Noc była w sumie upojna, szczekały słowiki, śpiewały psy. Pił Józek i Florek ze szwagrem, co warsztat naprzeciw ma. Pił dziw sybaryta i jego kobita, i moja kobita i ja. Pił dziw sybaryta i jego kobita, i moja kobita i ja. No jestem, wie pan, po tym goleniu odzyskałem normalny głos. A ja po tej lwie paszczy straciłem, no. No tak, ale pan obracał się przecież w najlepszym towarzystwie, mecenasie. Tam chyba nie pija się wody kwiatowej lwia paszcza czy Przemysławka. A idź pan, tego tam nikt do ust nie weźmie. Tam się, proszę pana, pije Old Spice albo Yardley'a, kochany. Poza tym do każdego trunku stosuje się przystawki, no. A konkretnie? Na przykład do wina Beaujolais słony ser, do martini oliwkę. A co jest najlepszą przystawką do zwykłej czystej? Aparat tlenowy, no. A zna pan przypadek Szymona Szpadryny? Owszem, nie. Otóż rzeczony Szymon wyskoczył z domu na tak zwaną jedną maleńką lufkę. I zaledwie po 23 godzinach nieustannej konsumpcji zabrano go na izbę wytrzeźwień. Przypadek zgoła banalny, no. Tylko że to była nowego typu izba wytrzeźwień. Prywatna izba wytrzeźwień. A to już zaczyna być ciekawe. No to niech pan słucha. Szymon obudził się w jedwabnej pościeli z miłym uczuciem, że w tył głowy uderza go kafar, a zamiast języka dysponuje kawałkiem opony samochodowej. Wtedy zajęczał. Piwo. O Chryste. Piwo. Trafił pan w sedno. Jak się pan czuje? Jak Mazowiecki po wyborach. Bardzo o dobrze. Matko moja głowa. Kto pan jest? Pański osobisty asystent. Teraz będziemy odzyskiwać równowagę. Gdzie ja byłem? O nie. Chwileczkę, otwieram kredens. No, co pan uważa? Kwaśnica z kapusty, koniak, kefir, whisky? Whisky? Oczywiście. Jaki gatunek? Valentine, John Walker? Łosiu, no, wracasz mi wiarę w geniusz ludzki. I to jest izba? Ale prywatna i działająca na nowych zasadach. To co, po haczyku? Nasypuj, człowieku. Przeczuwam, że kiedyś zostaniesz kanonizowany. A jak? Czas podniósł się, otrzepał ze słomy obie wskazówki, dużą i małą, po czym ruszył do przodu. Wiesz, kochany, ja mam taki dziwny organizm, że reaguje zależnie od gatunku paliwa, wiesz? No? No nie wierzysz, no. No mnie nie wierzysz. Ale skąd oczywiście, że panu wierzę? Nie wierzysz, nie wierzysz. O, nalej żubrówki i uważaj. O, tak. Niezłe, co? Nieprawdopodobne. No. A co pan robi po bałtyckiej? Szumi pan? Kochany, po bałtyckiej padam na wznak w kształcie rozgwiazdy. W sumie pożytniej z kłosem. A po pejsachówce? To delikatna materia. Tak. Podoba mi się na izba wytrzeźwień, wiesz? Odczuwam potrzebę śpiewania w duecie. Służę panu. Muzyka. Ja. Zawiatała Kasia izbę. Weszła ci za kiedy fajny wyjdu. No, pięknie. Wiesz co? Wiesz pan co? Rozpiera mnie, połamałbym, co? Ależ naturalnie, rozładowanie agresji to podstawa. Może meble, jakieś krzesła? Może być, Nie, może meble stylowe, secesje, empire, chip and dale. O, chip and dale nie. Jestem wierny wdowie. Empire, proszę o to, fotel, oryginał. Dawaj go! No i co, lepiej? Czy ja wiem? Lutnąłbym komu w pacynę! No od tego jestem, oto pacyna. No. Lutuj, Szymon, no lutuj. O nie, ciebie nie, w życiu. Ty jesteś mój przyjaciel. Ciebie nigdy, ja ciebie znam z partyzantki. Obywatel o kapitanie, melduje pociąg wysadzony. Opóźnienie może się zwiększyć lub zmniejszyć. Czas pochylił się, nacisnął głęboko na uszy cyferblat, wziął głęboki oddech i rozpoczął ostry bieg. O matko, moja głowa, nie! O, muszę się wyprostować. Tak, odnoszę wrażenie, że alkohol panu szkodzi. Zrób pan coś. Ależ natychmiast proszę zastrzyk dożylny, proszę dawka hormonów, tlen, jeszcze masażyk, tak, no i jak? O, świetnie się czuję. No świetnie. I nie mam żadnego smaczyska po alkoholu. No świetnie. Pozostajemy zawsze do usług. Aha, pański garnitur prosto z pralni, proszę. Pańską szpadrynę i łańcuch pociągnęliśmy chromem. Nasi klienci używają tylko wytwornego sprzętu. Szymon spotkał się z małżonką w pełni sił i zdrowia. Krew kipiała w nim jak młody jabłecznik. I jak było? Coś pięknego. A co ty tam masz w ręku? To zdaje się koperta z rachunkiem. Pokaż, no. O matko moja, 12 320 tysięcy 560 złotych. Coś ty! Jezu, no to... Meble, whisky, hipnoza, drugi głos w duecie. Opsia noga! Czuję, że muszę strzelić lufę. Wiesz co? Ja chyba też. Za przestępczy siedzę czyn. Drugie lato. W sumie to nuda tu i zwiz. Dziś wyjdzie Kaziu Bąk, bo ma warunkowe i poda ci ten gryps. Jeszcze tydzień albo dwa do wypiski, więc przyślij ciepłego co pod spód, bardaszkę szlugi, dwie mięsne konserwy, pokąsa głód. A sprawuj się tam dobrze, bo jak mnie tu dojdzie co? Gdy wrócę, to wezmę zamach i stracisz swój przedni ząb. Tutaj jeden taki jest, klawisz Józek. On czułe uśmiechy wciąż mi śle, odpina pas kaburę, rajstopy i bluzę. Ja na to mówię nie. Panem stoi słój po ogórkach, w nim komplet wytrychów obok łom. Gdy nasz dorośnie syn, daj mu ksywkę gazrurka i przekaż mu to. Śle ci ten grips. Przekaż mu to. Lwiej paszczy? Dziękuję chętnie, no. Może z lodem? Jowsy, no. Zaraz, tu gdzieś jest sofel. O, proszę do ręki. Dziękuję. A zna... tego zwanego Dandysę? Zaraz, czy to ten, co wprowadził modę na duży czerwony nos do granatowej beretki? Nie, on wprowadził modę na brązowy krawat do żółtych zębów. On też otoczył w Górach Świętokrzyskich słynną bandę Genovefy Pigwy, gdzie rozegrała się walka, przy której western to pikus. Hej tam, Pigwa! Wychodźcie i rzucajcie broń! A nigdy, przenigdy! Broń mamy legalnie kupioną w gejzie! Paragon i specyfikację mam! Zostaw nas gdzie zamężny! Nic do ciebie nie mamy! Ale ja mam na was! Nakaz sądowy, zalegacie z podatkami! Nie zalegamy! Kłamstwo to i kalumia! Komputer mi nie przekłamał, prośniaku jeden! Józef, bij krótkimi seriami w doberetkę! Hej tam! Chodźcie! Nie wywiązaliście się z kontraktacji na ziemniaki! Bo zaraza była! Nie było zarazy! Zaraza na ciebie, niezamężny! A przydział cementu i opału to nam dali, co obiecali psiapary doktory habilitowane! Macieju, wmacajcie go PN-em pod dziobro! Pigam! Pigwa, to nic nie da! Spotkajmy się oko w oko! Wy przeciw mnie na asfalcie koło gospody! A kiedy to dobrodzieju, Marlonie Brando? Może być w samo południe. Albo... o 15.10. O 15.10 odchodzi PKS do Jumy! Za dużo ludzi! To o zachodzie słońca. Nie da pan rady, inspektorze. To bogaci gospodarze. Mają sztucer z celownikami laserowymi z Peweksu. A pan? Tylko służbowy samopał. Nie tylko samopał, ale i zapał wewnętrzny. Wprawdzie mam Pietra, ale ufam, że zwycięży sprawiedliwość i dobro gospodarki. Ej, tam nie zamężni! Słyszysz mnie? Umowa stoi! Po zachodzie na asfalcie! Uważaj, Pigwa! Idę do was! Widzisz go, Józekie? Trzymam komandę plany w celowniku na podczerwie. Franek, ci ślepa komando! Nie gaw się i noryktuj moździe! Już na mnie ujdzie ten playboy penitencjarny! Komandko jedyno! Uważaj, Józek! Właśnie wtedy przejeżdżał drogą beznosy Joe, zwany Józefem bez truskawki, który robił tak zwany lewy kurs z cementem z budowy elektrowni atomowej. I tak to po raz kolejny sprawiedliwości stało się zadość. Star wlókł się z przyczepą pomału, a ranek był czysty jak szkło. Gdy nagle pojawił się maluch i zwolna wyprzedzać go ją. W maluchu tkwił docent i żona, co kredką barwiła brwi i rzecze ambroży się wleczesz jak wrona. Czy ty go wyprzedzasz, czy kpisz? Zaś starze jechała panienka, na łebka zabrała się luzem. Zapiekły się szczęki i gaz nacisnęli do dechy. Był ranek, skowronek już kląskał, a droga była dość wąska. Ścigały się po szosie, dbało się, a potem stać się stało, co stać musiało się. Ten miał słomę w butach, a tamten był osieł. Ścigały się po rosie, po szosie dbało się. Ścigały się po szosie, dbało się, a potem stać się stało, to stać musiało się. Ten miał słomę w butach, a tamten był osieł. Ścigały się po rosie, po szosie dbało się. Ach, nie baw się tyle z tym typem, ambroży naciśnij na gaz. Tyś docent, a on eksplicite, to zwykły prostak i cham. A w stara kabinie panienka, co wiedzę mniej miała rozległą, wrzeszczała radosnym sopranem wciąż jedną. Ty biergo, Józek, no biergo! Rzucało przyczepą jak wiechciem i maluch już dymił i rzęził. Lecz w sercu docenta był lec, a w sercu Józefa był gniew. Zaś przeciw los rzucił furmankę ze śpiącym Antonim Bożantem. Coś dziecko ze szwagrem się opił pod powrót do Europy. Ścigały się po szosie, dbało się, a potem stać się stało, to stać musiało się. Ten miał słomę w butach, a tamten był osioł. Ścigały się po rosie, po szosie dbało się. Ścigały się po szosie, dbało się, a potem stać się stało, to stać musiało się. Ten miał słomę w butach, a tamten był osioł. Ścigały się po rosie, po szosie dbało się. Ścigały się po szosie, dbało się, a potem stać się stało, to stać musiało się. Ten miał słomę w butach, a tamten był osioł. Ścigały się po rosie, po szosie dbało się. Ścigały się po szosie, dbało się, a potem stać się stało, to stać musiało się. Ten miał słomę w butach, a tamten był osioł. Dzień dobry państwu. Dzień dobry bardzo. Wita państwa zespół adwokacki Dyskrecja. Zespół w mocnym składzie. Bogumiła Murzyńska. Jerzy Głybin. Wiesław Kupcza. Wojciech Górniak. Bronisław Opałko alias Genovefa Pigwa. Między innymi. Zaczynam. Raz naczelnik, znany ortodoks, miał się spotkać ze starą młynarzową, by omówić w trakcie akcji żniwnej nowe formy pracy kolektywnej. Wpadła także radna panna Hanka, co na sesji pozbyła się wianka. Lecz gdy nocą wyszedł księżyc w jasnych portkach, jednocześnie wyszło szydło z worka, bo stara młynarzowa nie była wcale taka stara, a naczelnik, znany aktywista, nie był taki ortodoks i purysta. Co do panny Hanki z jej wiankiem, to chodziło o męską czapkę. Jedno tylko potwierdzi seksuolog, w kolektywie też bywa wesoło. Myśli wyczai się w borła, zające buszują w żytach. Wszystko to kumie gra pozoru, chaos, entropia, dolce vita. Raz naczelnik, karciarz i unikat, miał rozegrać partyjkę zychcyka. A że oczy miał huczą zasnute, więc poprosił młodą pannę Ziutę. Dodatkowo wpadł jeszcze agronom, który lubił, gdy bywa wesoło. Lecz gdy nocą wyszedł księżyc w jasnych portkach, jednocześnie wyszło szydło z worka, bo młoda panna Ziuta, haha, nie była wcale taka młoda. A partyjka, tu rodzi się dramat, była ta sama, lecz nie taka sama. A po prawdzie to nie była Ziuta, lecz był to po prostu mutant. Jedno tylko potwierdzi agronom, w kolektywie też bywa wesoło. Na niebie meteoria, sołtys raczy się z banem. Wszystko to kumie gra pozoru, chaos, entropia, mordokany, mordokany, mordokany. Pigwa, Genovefa jestem. Zamieszkała w kraju. A w żadnym wypadku, w Kielcach zamieszkuję. A precyzyjnie rzecz ujmując, pod Kielcami mam swoje dziuple. Czym się pani zajmuje? No, między innymi wróżeniem, astrologią i ziołolecznictwem. To ja opracowałam ludowy system akupunktury przy pomocy wideł. Wiek? A co wam do tego, antykrysie? No, rozumiem. Stan cywilny? No, zamężna, rozwiedziona, panna. A jaka tam panna? Nocami się po lesie za ziołami wódzę. Gdzie by mi tam gajowy przepuścił psia para? Łabądź erotyczny. Nie o to chodzi. Czy wychodziła pani za mąż? A tak, siedmiokrotna wdowa jestem. Ostatni był Mieciek, murarz betoniarz. Świeć, panie, nad jego beretko. Co dzień rano schodził on psia para do garażu, brał plastikowy pojemnik i borygał się z pragnieniem. Podałam mu nalewkę swojego pomysłu, składającą się z wywaru wilczej jagody i asfaltu bitumicznego. Koktajl nazywał się Benz na ziemię. Tak. Posiadane odznaczenia? O, mam tego, panie, mam. Kombatantko jestem wojenną. W 1952 zostałam dwukrotnie ranna w wojnie ze stonką Colorado, co ją nam Amerykanie zrzuciły. Dostałam wtedy medal zwany Oddech Michurina z Wawrzonem. Chyba z Wawrzynem. A niech ta będzie po waszemu. Posiadane wykształcenie. O, tu złego słowa nie powiem. Uniwersytet kończyłam, pani. Jagielloński. A nie, Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy. Jeszcze studiowałam w technikum telewizyjnym, ale przerwała naukę w drugim semestrze. A to dlaczego? A, bo mi wiatr z dachu antenę zerwał. Ale pani coś nie tego wygląda. A bo ja jestem bezpośrednio po zawodach balonowych, panie. To na balonach też pani lata? O, bogać tam. Sąsiad mój agronom Mateusz Zaćma posiada piwnicę, a w niej 7 balonów z winem jabłecznym. Tośmy se tam zawody balonowe urządzili. To interesujące, prawda? No, tylko, że ten kozi syn już po trzecim balonie zaczął mi w sposób nachalny awanse czynić. A po co mnie pani awanse? Mam sierżanta rezerwy i starczy. No tak, kłopotliwa sytuacja. No, byłaby kłopotliwa, gdyby nie szufla do koksu, co obok leżała. Już w połowie pierwszej rundy twarz jego stanowiła wielkie urody rękodzieło ludowe. Chwileczkę, coś pani upadło, chyba bilet do kina. A być może. Było u nas latoś objazdowe kino ruchome i filmy pokazywali tyż ruchome. A cóż to za filmy? O, różne różniste. Najpierwszy to był o ministrze od podatków Miłość, Szmaragd i Krokodyl. A drugi film, także samo przepiękny, mówił o 40 latach naszej powojennej historii. Spokojnie, to tylko awaria. Puszczali także samo film o Anfredzie Miodowiczu pod tytułem Przyjaciel Wesołego Diabła. A potem to był taki film o porwaniu samochodu marki Syrena, który był w kolorze oranży. Film nazywał się Mechaniczna Pomarańcza. Na koniec bohater wjeżdża pod sklepem w pojemniki z kawiorem, nowym modelem Syreny pod nazwą Srebrna Skarpeta. Ciekawe obrazy. A jakże? Był też film erotyczno-szkoleniowy, w którym bez 2 godziny występowali doktor Wisłocka z docentem Zenzo Henrykiem, siedząc w łaźni zakładowej. Ale ubrani. O, ona była tam trochę ubrana. A co? A miała trochę piegów na plecach. A jak się ten film nazywał? Ja się trzymam, ty mnie trzymasz za brudkę. Ale nie wszystkie filmy dobrze przyjęła nasza gminna krytyka, bo u nas to na egzystencjalistów ludzie strasznie zawzięte. Jak puścili ten film Bergmana, Tam, gdzie rosną poziomki, to Zadzieja Mietek, którym był po 3-krotnych imieninach, krzyknął: nie gdzie rosną poziomki, ale ja wam zaraz pokażę, skąd wam nogi wyrosły. Po czym przejechał Antosia Bąka przez pilotkę drewnianą sztachetą wzbogaconą gwoździem. Bo panie mecenasie, Antoni to znany w gminie dekadent, buć i anarchista. Ale i uciszyli. Antosia to i nie trzeba było uciszać, bo po tej krytyce przeprowadzonej sztachetą to się bardzo jakoś małomówny zrobił. Ale ja tu po prawdzie, panie mecenasie, nie w tej sprawie przyszłam, ale w sprawie miedzy. Miedzę mam, panie, na samej granicy, a na niej gruszkę. To mi tamte psie podchodzą i gruszki ulęgałki podbierają. Co tu robić, matko jedyna kochana, panie, sama nie wiem. Chyba fuzję od gajowego pożyczę w celu nawiązania kontaktów bilateralnych. Zaraz, spoko. A na jakiej granicy ma pani tę miedzę? A na jakiej by? Na szwedzkiej. Bo ja się na wybrzeże przeniosłam. Nocami w szalupach przypływają krasawce kamangiery gruszkozercze jedne. Chwileczkę. Może jednak na razie posłuchamy piosenek. Ach, niech będzie po waszemu. Obradują różne męzie, jak dopomóc chłopów w biedzie. Ten od Hegla, ten od Marksa, inny tyś mikrofon parska. Jak się tego chłop nasłucha, nie wystarczy, musi w ucha. Siada w izbie za stolikiem i zaprawia narkotykiem. W gębie Marlboro, chata słomiana, oj dana, marihuana, oj dana, marihuana, oj strudy rudy hasz. Idzie Antoś za wierucha, rękę sieka do kapciucha, jak powącha kokainy, nie odmówią mu dziewczyny. Zrobił hasyś, dodał masła, siedzi sztywny, twarz mu zgasła. Dobrze w mieście, dobrze we wsi, lecz najlepiej w katalepsji. Dwa kupce siana, słodka nirwana, oj dana, dana, marihuana, oj dana, dana, marihuana, oj strudy, rudy koks. Chłopy całą gmino, z gęby wania heroino. Dalej kumy marsz za Bugiem, przystąpimy do EWG. Chodź u wójta pełna miska, jego szwagier ma AIDS-a. Palo trawę, dym się snuje, wioska się cywilizuje. Łąka od rana nieuczesana, oj dana, dana, marihuana. Łąka od rana nieuczesana, oj strudy, rudy, has. Łąka od rana nieuczesana, gruszka z banana, oj dana, dana. Łąka od rana nieuczesana, oj strudy, rudy, has. Proszę państwa, piszemy listy i wierzymy w magiczną moc słowa pisanego poufnie. Piszemy listy do królowej angielskiej, żeby zaprosiła nas na weekend w stadninie lub do prezydenta Stanów Zjednoczonych, aby załatwił nam robotę na czarno przy azbeście w Chicago. Lub do prezydenta Związku Sowieckiego, żeby oddał nam Lwów i tak dalej. Ten człowiek obok też do kogoś pisze. Drogi panie Mercedes, piszę do pana, a list swój pragnę zacząć od stwierdzenia dzień dobry. Panie Mercedes, nie wiem jak ma pan na imię, ale mój sąsiad, co się na tym zna, mówił, że Ginter, co jest być może prawdą, ale najważniejsze, że jest pan porządny człowiek i równy kolega i dlatego piszę do pana, gdyż mam sprawę. A chodzi o to, że chcę dostać pana samochód, co je pan produkuje. To bym właśnie chciał, żeby mi pan, panie Ginter Mercedes, przysłał jeden samochód, bo dla pana to nic takiego, jak ten kij dmuchnąć, a ja bym sobie pojeździł i pana spłacił na pewno. Także zarabiam dobrze, także wszystko spłacę, spokojna czaszka. Jakby co, to zawsze mogę wziąć jakieś na godziny, a żona też się na pana samochód zgadza, to możemy zacząć oszczędzać. Pójdźmy objęcia won na różo. Sama powiedziała, że jakby pana samochód, panie Mercedes, był drogi, to możemy brać 2 litry mleka pełnotłustego, co drugi dzień jedną butelkę odkładać na zsiadłe. No i tak. A jak mi pan już samochód przyśle, to nie będę do roboty jeździł autobusem, bo mnie już 2 razy w tym miesiącu złapali siepacze z MPK, przez co tylko strata pieniędzy do nich. Także chociaż u nas dolary ostatnio podrożeli, to ja spłacę wszystko. Przysięgam się, przysięgam jak bum cyk-cyk. Ja się mogłem z tą prośbą zwrócić do pana Jaguara w Anglii, albo do pani Lanci Stratos, albo do pana Wartburga, czy nawet grażdanina Zaporoszcza, ale wybrałem pana, panie Mercedes, bo pan jest bardzo równy człowiek, jakżem słyszał, o czym każdy wie. Dzieweczko, tyś cała w pąsach, ach, spłocznionych wąsach. Ach, cnagatko, czemuś ty mężatko, ach, cnagatko. Ja pana bardzo lubię, gdyż jestem chłopak szczery i się pan chyba nie obrazi, że w dalszej części mojego listu będę panu mówił po imieniu, które jest prawdopodobnie Ginter. Jak mi już Ginter ten samochód przyślesz, to ja mogę kolegom powiedzieć, że to jest bardzo dobry samochód, a oni też mogą co od ciebie kupić. Najlepiej to przyślij mi go w przyszłym miesiącu, bo drogi teraz u nas śliskie są i żeby był z żółtą tapicerką najlepiej. Zielony z czarnym dachem i radiem stereo, bo ja jak jeżdżę, to lubię posłuchać dobrych zespołów. Albo wiesz co, stary, nie tak. Nie przysyłaj przez kogo obcego, tylko sam przyjedź Ginter i bez krępacji żadnej. Ja cię zapraszam, stary ty mój byku, a jak będziesz przyjeżdżał granicę, zapłać cło, to się później rozliczymy. Nie ma żadnej sprawy. Wysyłam ci zaproszenie na nazwisko Ginter Mercedes, a tu u mnie jak będziesz to pogadamy o starych Polakach, to znaczy się o starych Europejcach i wypijemy coś, a prześpisz się na wersalce szwagra w kuchni, albo jakby szwagier nie wyjechał w delegację, to w Pawlaczu, bo Pawlacz mamy bardzo, a to bardzo obszerny. To ja na razie kończę i całuję cię serdecznie. Pozdrów swoją małżonkę i dzieci, ty stary mój Borczymucho. Czekam na samochód i ciebie. Odjedziemy mym Pontiakiem z pełnym bakiem, w którym silnik cicho śpiewa, tak jak świerszczy. Spójrz, kochanie, na kalendarz, jak cudowny to rok 1921. Wykupimy na kartki cały kawior i spędzimy na rybierze 2 miesiące. Choćby chłodne było lato, Saint-Tropez, co mi chłód, gdy mam twoje usta gorące. Miłosny śpiewam song, radosny śpiewam blues. Niech płynie z rąk do rąk, z ust do ust. Wark twoich słodki pącz rozpalił we mnie krew. Miłosny wrócę sam, płynie śpiew. Miłosny śpiewam song, radosny śpiewam blues. Niech płynie z rąk do rąk, z ust do ust. Hej, dingi, dingi, dong, weselnie dzwoni dzwon. Wesoło buczy bąk, słodki song. Naszą miłość nakarmimy byle czym. Szklanką wina i kruchym biszkoptem. I będziemy tam uprawiać aerobik pośród łąk. Nim przy trunie policyjnym helikopter. Ja ziemianin, skromny pałac mam na Kresach. A mój tata buduje 6 browar. Dostaniemy więc od państwa jakiś kredyt dla MN. Jako młoda para rozwojowa. Miłosny śpiewam song, radosny śpiewam blues. Niech płynie z rąk do rąk, z ust do ust. Dwaj twoich słodki pącz rozpalił we mnie krew. Miłosny nucę song, płynie śpiew. Miłosny śpiewam song, radosny śpiewam blues. Niech płynie z rąk do rąk, z ust do ust. Hej, dingi, dingi, dong, weselny dzwoni dzwon. Wesoło buczy bąk, słodki song. Hej, dingi, dingi, dong, hej, dingi, dingi, dong. Wesoło buczy bąk, słodki song.